مغفرتن ترکے دے اللہ دولا لے بخنا غلطی چین بخی اجر اللہ ترکے دے روائی شل چیزیں ذکر کرو شل چیزیں ذکر کرو شل چیزیں ذکر عبد اللہ لہم رحمت کسمائی کے شل جی مراجع شل اوسع راجعین لے اوسع مرجع شل چیزیں اجاد قرآن فتحات کے کدے جا جی ذکر کرو عبد اللہ للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تراخر پر شل مطلب ان لس مجرس میں تک جالا جدا نارے پر ہم کی اور ہار سے پر ہم کو رو دا کمال جرا ہدایت ملیان وہ بارے کی پیش کی کہ سعودی اور زنانہ برابر دی اوائی دا امت نبی علیہ السلام دی یہ دبی اور نجائز دا یہ دبی اور نجائز دی انہوں بری غمیان کو جو بکی تھی بھی ظلم جات کے تغیر کے دیر پر امیل دا ہو بکی مرا رہی تو دی آتون کی بھی تھی بکی نشی دی آتون کی فرائض منصبی خوی دلی برابر کرنی کا برابر ہے مجھے پکار ہے چیارا میشتی جنہا تمرد کی جنہا پکار کی جنہا میں دا سرم حیض کی کہا ہے یہ پڑے خلق کی برابر شی برابری گا کی یہ حیض کی اتون مرا غو علی راوری دی آتیرے نے دی بلار کی کنا جی راوری جی جی مباسی ہوئی ان شاء الله قول وما جتنا قرا دادي بك تراوي يا قران برابري وانا سمرا دي دات برابري جي عثمان راكا اوتي اوتي تيجا دا كون جي كون دي جي نانا نا ازنانا تو قران دا و دغ ايات كي سر جي ولا تبرج تبرج الجاهليه تيولا ابو جو سنبال کرے پسند تو سنبال و تو جاهليه لمباني لدري تي جي جي ناگزان سمرا جو کرے خانی سے مخلص کا سپرن ہوا کرا جو پزان باری با دور رنگونی ہوتا تھی کہ دلیر نگوی ہوتا ہے کہ خاطر ہوگا تو مدادا وہ کنا تا پا خلی ہوئی کہ باران ہوا رہی در رنگونی ہو پائے گا تو بیا پتی نزل گئے رہی جو اجدت تو مبارا والی نزل گئے رہی جیسی شو ہوا خبان کی جدا گری یہ بھی پاکستان بانی اسلام آباد کی در اسلام آباد کی بخشی یہ بھی پاکستان کولا باران سے رو شو جبی نگوی کی سر رنگونی اتول پکتا ہوگا ہے جلی کی رنگو نوکر پکا جل جا اگر تبر اجا کرنا سی بھی چکنا نچلی گری کے وہ قرار کو پورے کی نہ جی اچلی گری کے نہ تبر نو جی جاہلیت کے وہ دارا جی اچلی گری کے نجا بغزل جی جمی جی با اگر پر گیا خبر ہے دیتا رہ گیتا ہوا کلا نجا دا قرآن دا کی حکمی یہ چلی جا رہا کہ مسلمان نے بالکل کافر دے کافر سو جبین لو تحریف وہ قرآن میں چاہیں گے یہود بھی نہیں کرے یہودی نے شادی تیلا فل کو فرق اللہ حوال کرنا وائے پلافی ہوئی تھی کرنا اما یہ لگا وہاں ادانا پکار رکھانے کی چل اندر جی کو سرو جی کلا کلا یہ ادا پیرا بدی میں اس کی بہت خیر جدا ہے حضر پیر کا مطلب قرار رکھانا جتا تا بجرہ جی مالب علم ان جدا مواسات رولی اندر جی رولی سر کو دنی کے اندر جی میں اتقل و رسولا امن ادا اللہ رب پیغمبری و راکرین اللہ کسیر و راکرات اللہ جی عظیم اور کڑے گا اللہ من لے نصیب کا اللہ دا جی عظیم نے نصیب کا یا ربا وما کانی لی مؤمنین ولا مؤمنان مخت مسئلہ را روان لکنا دا تول دا غیر پار تنجید دے وقلی نے تر تخطا خبر و نواس آئی دی دا کیو دی انجیب کی نبوشی دا چانتا غلط خبر غلط کار کرتا ہونا کئی خپل رائے ہونا کئی نیزی روا ایمین دار نائمین آوزن را کہ فیصلو کی اللہ پیغمبر یا حکم امرم یا حکم یا خبرہ چولو نیجی روا کی شروع بیا دو دین اختیار خوخ اخبلا من امرین دو معاملی و دونا اگر یا او فیصلہ کری را ادو دا دین مقابلہ کی بل چی شروع کی مقابلہ کی دور روا نبی نروا دی اچھ خلاف کی دا اللہ را پیغمبر یقین گمراہ سکونا کی دا سرگان اس اغاصل مرر سرگان اصلاح دا ملک کا پرسمین ختمولو باندی رسم نہیں ختم سے تنخیارا جی یہ تنخیار ختم ادا ہوگا رسول علیہ الصلاۃ والسلام حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا داغے پپاس بانی داغے پوڑے باندھے جیسے تیوری سکھا لو اگر مسرا داغے یو یا دو خاندان مستی بڑھو اور دا کونڈا پیغمبر السلام کے خواص نبی علیہ الصلوۃ والسلام غارہ کی خودرا ہو گیا نکاح سدا ہو پا تر قوانی خطبہ و شہادت امار مقرر کو دیکھ پر والے حکیم ابن حضاب مکی مشر دیر اخیار ادیر اخلاقی شہر ہوں ایمان خدمت گار پکار دیں سم منجالوں کو گوڑا ان کے خدمت کی کوٹ کی کئی اغولا غلام ہوا رسبائے بانی داولا جی دن اگر نہ ہو کری پھر ہم برے سلام رہو ادا استاس ہو جمال طرح استاس ہو سا خدمت بکئی جو حدیث وکلا ایسا خدمت بکئی دغا لکنم زیدو غلام نو دے جمور سرا ماما جانو کر تلو واپسے کی بلارے باندھ کا فلا لالا آگو اوکاس تر اصل میلے تھا منڈائی تسل کوئی سی زمانہ دا ان کے سرد سکھاؤ کے اچھو خوشتے نا اوکی کن کو یو بر سر استر گئی ہوگی اوکی کن کو اولد کے غار کے تازر وات چورا اور جان سر پوک بانی کے نا اوکی خلال کے قاسلہ وقار جیتی نیتنوں کو کار روز چوبی بھی خوش کرا لانا لانا خاون کرا یا لکے زمانہ تختا ماما جانی خبر شو اگر آو آتا دا قاسلے پتہ نہیں چھ قاسلہ پا کم طرف باندے لالا چر چلا لالا یہ تو رکھ شو لار بھائی راستہ دگا جیتا پتا گا جی بنا سو جڑل بھائی اور غزل بھی ویل شوقین بھائی گئی جا بنال داؤ کے اوکاس تر اور اوکاس کی للامی در خرچے در منڈائی کی حکیم ابن حزام کو تو داؤ تڈے شریف لکھ کے اختیار رکھو اڈے قابل لکھ کے اختیار رکھو اگر وانس راول کروڑ خدیجۃ الکبریٰ لے اور کو اگر چکلا نبی علیہ السلام سرا نکاح اوشو نبی پیغمبر علیہ السلام لوڑ کو لار بے جنن او غزل بے ویلی لار و غط لار و قافلی فدر لار و قافلی تیری جن ہی تب او دردی او غزل بے وار لار جرات بے قتل مکیم و زمین ترالی جو ظل عمرین العمیلی حیلہ اور دا غزل یا دا کیدن لگیا دی دا غزل ہوئی زید حرم کیو غزل کیو آورے دا مپوہ سے کہ دا غزل ہما پلار ہوئی ہما پسی جاری جو ہی نہیں پوہا مجد آگے پہ جواب کے دا شار دن ہوئی اگو آگا شار ہم کو آورے دا نیاسی ادنیا سے پس پہ جلائے بانے تل چاہ غزل تو اسے بڑا بیانا سے غزل ہوئی وہ دو طاقت وہ اشعار نور ہوئی چکم مکہ کی عزت کرو اگر تو نہیں پوا زید پلار پوا ہو کہ دا اشعار زمان سے جی ازوین کا حرم کرے یعنی جوان دے گے اور دے تو مکہ معظمہ کی راہ دے ترے جان سر کرو دے زید ترے نخبر رو مکہ ترالالو رسول علیہ الصلوۃ والسلام معلومات ہو کلو بچے خپل ویلو وی جرگے نہ ہو جا کلا بازی پخپلے تو جرگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دو تیم کہ جاؤ ان کے زمین جو زمین میں چارہ تک سولا خرق کرے دے مور پس انجار جے پلارن روڑ جے بل مور پس غپو پیشانو زمین میں چھے تک سو آلے غزم نواخل خدا لکن سر کرے دا جو تو پخپل ہوئی ہے تو جرگی ہوئی حرم کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی یہ دل و خبر کم زا غرا ولم کہا دوسرا پخپل رضا تو یو پیسہ دو جنا نخلم تو شیطنی نخلم کہ پخپل رضا نہ تو جن تو خوشحال ہو میں دو بہنی مجبور کروں گی میں اپنا رتلی خوشحال ہوں جرگاؤں خوشحال رسولہ وہ دین اللہ پر خول خبر ہو بلا کمل میں نے گستان جا دیتا ہوا جو جراو سیدا پی گئی ودا میں پلار دیتا بل ودا میں کر دی وہ جو راگلی بھی تاپ سے وہ مور دی جاری ہے خبری کی کہتے ہیں یہ کورتا دوسرا پرشال ہے نوزا زمان طرف میں رکاوت نہیں سی وہ کہتے ہیں نہیں مجبور جنہیں مجبور کئی یہ پیار تنتا ہو کر تل نبی علیہ السلام تو کر تل یہ زنظم دم تپا چکی دم تاس پر بھائی کل کو بس ربی میرے پلاڑوں کپس ہو چون کپس ہو غلام پخی خوشحال ہے دبدا اختیار تو اور دبدا فیصلہ نبی علیہ السلاۃ السلام تھا ڈیر خفکار رکھو ڈال کو تم قابل کا رکھو اختیار رسول علیہ السلام پر دغا جرگے کے اعلان کو یہ اور زمین میں پور کا زید زما زیے دے زما بچے دے میں پیار ان خوشحال رکھوں ترن میں ترین خوشحال رکھوں پدی خوشحال رکھوں کہ زمین کا تو قریش کے رشتہ اس کا نصب پیدا کرو پل پیدا کرو تو قریش کی دیکھ لو آپ لوگ ذہن ہو سو خوشحال اس وقت خفکانی کو تو زید بانی کہوں اور خفکانی ختم ہو مجھے تو گیا زید ابن محمد بولے چلو میں پلار نہیں ہوں خدیا معلوم سو خدیا وہ تو زید ابن محمد بولے چلو محمد جی مجھے میں نے خبر آ رہا وہ نبی علیہ السلام نبوت کے نمک کی خبر آ رہا یہ مہربانی کے دعو کا رہا جو مہربانی کے دعو کا کہ دخل زیے کو آزادی کو جو مہربانی کے دعو کا کہ زیے کو در مہربانی پہ اللہ رب العالمین کلا آغا مہربانی پیدا ہو کلا کہ دے اسلام توفیق کے لوڑ کو دے مسلمانی دے توفیق کے لوڑ کو رسول السلام پہ جہاں مہربانی جاؤں کلا کہ خپل دے چرو مل لکن تکڑا زینب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چرو مروا غیر پہ نکاح کرا مدینے منورہ کی دمشق میں والا بڑا کرے گا دیا لگا پہ نکاح کرا مہربانی پہ کو قرآن دازی کر دی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اللہ پہ مہربانی کروا اور تا پہ مہربانی اکڑا اگر مہربانی یہ داری دعوا کیا ایمان تفصیل نکلے گا تفصیل سر کیا نکلے چیلنج نکلے گا ابن العربی پر نسبت دونوں ہزاروں کو تفصیل کرو گے زید دپلار غزل ہم نکلنا اور زید جواب بھی ہم نکلے گے ابن ہشام پر سیرت کی اول جن یو سو تلوس پہ تمخ باندھی ناگا یا پیر نکلے گا زید رضی اللہ تعالی عنہ کیوں تختو ابھی اپنا روپ سے جڑل قال ابن اسحاق ثم اسلم زید بن حارثہ بن سرحبیل بن کعب بن عبد العزا بن امرا القیس مسلمان سے گیا اللہ کے اسلام توفیق انور کو اپنا چکے غزل والا غزل درد دا کے غزل کان ابو حارثہ قد جزا علیہ جزاء شدیدا وبكى عليه حين فقده فقال بكيت على زيد ولم ادر ما فعل فزيد جارم خبر من زيد سوقه احي فيرجى ام اتى دونه الاجل جندره تنوشي كما غلب طلبان يجل امل له نيجارم فوالله ما ادري واني لسائل اغالك بعد السائل ام غالك الجبل قسم بالله من خبر اتبوسنكم اغالك ده خيالي غسر جيجاري خيالي تورماني كي مول كريتا زما رجزا كريتا النفس اوارز مكي يوو اين تغار اين غر كي مني كفا وارك مني ويالي تشعري هلك الدهر او بطن فحضی میر دنیا رجوع کا لی بجل ہے زما روکی افسوس تب چت زما بجن کی واپس راشی زما پٹول دنیا کے سا واپس رات میں تلو نعمت کے تو وقت کی رونی شم سنگ تلویا وزور کراہو ازا غربا فل نور مات یاد ہی تھا چتر اور راشی ویم چیت بچر کئی نو بے کو بجن گئی اجارا تو چکری جی میں گیارہ تریا سی کے زیر بچر تھی مل گئے کو بجن گئی وہ ہبت لڑواؤ ہر یج نہ ذکر بازنا ہر یج میں ذکر ہوں ذکر ماں تجیات کی اس کی یز ماں ابو دغاما زما ابو پریشانی ربتر تھی سامل ہی جائے دن ولاس امتوافا تس امال دل زبا روان کم رنجی گرنجی اخان رزم کی کوشش کو ان کے استرے بر چند پڑے گر دے دو کر دے کی اخان استری سی اخان استری سی پرون جی حضر استرے نسم حیات یا اوتا جی علی امانیتی فکل امرئن فان و ان غر اولاد عمل طول جن بگردم یا برابان مرد راشی ہر بندہ ختمی دن کے دے اگر کو غر العمل وہ جن دے جو ککڑے ہو مرد پہ راجی زبا مرشم ادا ارمان رحمہ پرلمانی پاتی سی جان ازل مکیم اور زمین طور سے رلا ابن ساک ہوئی لما بلغ زیدن قول ابی بکیت علی زیدن ولم ادر ما فعل زید بانی جارم امید پوہ چھ زید بے تکری سدا طور سے دو مقالا بحیث یسمع اور رکبان جس ورو اور دلا ادا ہوئی احن الى اهلی و ان كنت نائیا بانی قائد البیت عند المشاعر زمان زرخ جی جی اپریشان اخفل اخفلوان ہوتا اگر کہ زلرن ولی زم مشاعر سخن بیت اللہ سخن ندیر لرن فکفو من الوجی اللذی خد سجاکمو ولا تعملوا فی الارض نسل لبائری دی غم منی شئی کہ تاسو بانگرا غلے ولا تعملوا فی الارض او خان نزغلوائی فإنی بحمد اللہ فی خیر اسرت کرام معد کافرا بعد کافر زود اللہ فا الحمدللہ فغور کرکن عزت مند معد قبیلے کافرا بعد کافر یوغت مبلغت جندین روغن فبلغ اباه قوله فجاء هو وعمه كعب حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وذلك قبل الاسلام فقال له قال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومي انتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع قد جئناك في اذننا انك لتحسن الينا في فدائي قال او غير ذلك فقال وما هو فقال ادعوه وَأُخَيِّرُوا فَإِنْ اخْتَارَكُمَا فَذَاكَ وَإِنْ اخْتَارَنِي فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِالَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَنْ اخْتَارَنِي أَحَدًا فَقَالَ لَهُ قَدْ زِدْتَ عَلَى النَّصَبِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَنْ هَذَانِ هَذَا أَبِي هَارِثَةُ بْنُ إِسْرَائِيلَ وَهَذَا عَمِّي كَعْبُ بْنُ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ خَيَّرْتُكَ إِنْ شِئْتَ ذَهَبْتَ مَعَهُمَا وَإِنْ شِئْتَ أَقَمْتَ مَعِي فَقَالَ بَلْ أُقِيمُ مَعَكَ زدن تپا دیکھی تم لارے ادھرو لو ٹول خلق ادھرو قوم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارک اغوی انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا وما انا بالذی افارقه ابدا دکن ادا سی کمارو اولیدو ادا سی زبتنی نیدل جزبے پرخوینشم زبانی سجد سرن فا اند ذالک اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی وقام بیدی للملع من قریش فقال اشهدو ان هذا ابني جاء زما زيره جواهر سے جتا زما زيره انا وارث وهو مورث فطابت نفس ابي من ذلك وكان يدعى زيد بن محمد القران دعا کے رسم ختمو خود اور ذکر یا اسی کی پریدی کی پیغمبر واقعی نمک نے لار کو سبا برتا کو والو تو خطا خبر کو نہ باسائی ایمان والوں کی چیزیں فیصلے کی بلوں کرتا اور غلط خبر کرتا آمالوں نے کر تفصیل داری ذکر تھی یا چاچی آ چاہتا چیم کو اللہ کا کون لگا اس ایمان تو بھی کور کو وہ مانتا لئی اتا پینا کو آزاد جی کو بچے جی کو واضح لوگوں کو سر ہوتے ہم سکھالے کر رہا ہو جا رسول نے سلام دلا واضح کو زینب نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا ترو روا او میما دا زی روا دا زی رو رو دا پیغمبر علیہ السلام سر پیجن دلوا دا غا تور روا نرات نیو کرا میرا لگے خاؤ نیچے گلے پر کھاؤ کم اگلے کہ مارا خپس ہوا روڑ خپس ہو وہ بول رہا ماں مرئی داخلی مرئے ہو جائے نا توڑ تو مت تھی مرئی لگے گلے کون مجھے مرائے تو دو بہن خرچ ہے مرائے نا آزاد تھا مجھے وہ لڑا ہوا خرچ کا آیا تین والا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة لدوب المستيار جرتا ما أقول بس تيار رضاك لا غسر في الكاسر سواء خواء أخيرا كذا دي هذا أغاد يأول سر الجزارة بياني كذا ركاغه شريطة زمانا ودقات كوراني أدب عندي دمرئي نومو الجزارة بيقول خصو خواء ركلا ولو یوم سر پجام گم شو میرے غیر بل جے خنو کنا ماہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگا دے خدا سن تا خبر دا نبی علیہ السلام بہ تو فلیور کا مکو نا کام کو گزارا تا پور سو اخیر سو جی جی گزارا بھی کی نبی علیہ تو اتق اللہ دخوانا ہوئی رہے کا سجا ازاد خدمی دلکڑا شریف خدمی دلکڑا ستو گزارا ہوگا کنا انت اللہ تو پوز مچنی کری دی پدی پوش جی جی گزارا کرانا تھا یہ بس طرح گزارا نہیں سیکھولے مجھے تداؤ کہ اللہ نے ہوئے کہ مکہ پردا سکا وہ پدی سو چن دی کہ نہ گزارا نہیں کی جدید پری دی وہ چپری دی میں نو خپکان والا نہ جوش پل والے کی اول پدی وادی نے خوشحال ہے سارا وہ سے چپری دی میں نو خپکان بڑا سی جو بورا طلاق اور کتا دلا نہ طلاق وہ کم کسی خپکان نہیں چاہتے تو رواج وہ خوب ہے نہیں صاحب پختانے وہی کہنا وہ کونڈا ہوتا پوسا آج تلا کو پتا لگا تلا کو لوڑی ورک ہوگی کونڈا کی میڑ کی مل لے کہنا میرا جی تپوسو کا ڈال وہ چکما نہ پریس ہوگا میں تو چل بگتی تھی میرے حالات معلوم ہوا مدا بدنی کی نہیں جوڑے گی میں پدی بہن میں جب خپکان نہ سنجا خپکان دوستوں کے ختمی گی من سر سر برداشت خفقان جوڑی پٹا خبر چلے کے اگر یہ تو خلق کرو وہ لو بدر ودنا اللہ لائق دے چلا غنا ہو یری کی قدر نہ بننا نکلے کی پورا کرے دینا اج اس پر وتر نہ حاجت روز گزار نہیں کی جو دور طلاق اور کر پرے ہو جانا عزت ان کی کو زوجنا کا نہیں تر پن کا کرا یا زمانا چون پی کا کلا کہ زینب بھی زما ستا سن تو فضائل دی یو پر جدا کی زمانے کا پار زپا سکے نکاح دنیا کے خلقوں کر لے باز علمانی کی نکاح ایجنٹ سے جدو سر نکاح ہوگا تنا کے اور کلو عدت تیر سو عدت تیر سو رسول علیہ الصلوۃ والسلام بخبتان بخت مول بتارا زید تا ہوئی مغل بتاتے ہیں کیا سر میں جواب ہوتا ہوا ہے زید لال زید رضی اللہ تعالیٰ کی ضرورت سن نظما فضل کی رانی اور وہ عظمت پیدا کو دن رجما بیا کہتے ہیں اس چیزوں کا گور وہی کہ نبی علیہ السلام کی تپوس کر لے دادا اور تو پورے سوخ تو پورے خود خود ہوا تھا نا وہ سر رکھنے کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نون پوچھو رہا تھا تپوس نہیں ماں تک کتے لے گئے نا شاید کرا اور لال اور شاید کرا نو تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا یاد کر گئے دو اڑا خل لسن پاک ولا اسمع شيئا حتى اؤامر ربي اسم زمكم متوين تربي تزلق بالرب سر جرگاوكم ربنا مفروح لهم باس اذا الى مسجدها یہ جماعت نماز کم جو ہے تلا ڈالا اور دسو کو امانزت تیاری رسول علیہ السلام کو پر آ جاؤ وہ وجنا کا دا اللہ طرف نہ مر شو جم رکھا وہ برکت دے ارے صحابہ دس یہ چیز کہ تم مشورہ نہیں کری اس طرح ان کو جمع آؤں اور نہ نہ آئے جن کی وہ حکم رہا گیا خود کے داغیر کیا نہیں شروع کرنا حتی آن رڑی رسول علیہ السلام والسلام با صحابان تا استخارہ دی شکوڑا کما یعلمنا سورتا من القرآن مطلب کہ من تل قرآن یہ سورت دیکھو دقسی دے رہتا استخارہ خوڑا ہر مصیبت مشکل کی زمان جرا ہے من آغا مشکل کی دا اللہ سر مشورہ ہوگا استخیرو کا بے علمی و قدرتی استاد علم استاد قدرت پر بغمانستانا مشورہ خلو دو رکاتا مویا تلو رکاتا اغیب سی دعا دا خاص پیغمبر السلام بخوضلا دا غیب لندا طریقم سے پیغمبر السلام بے زمان جنہ کرلا اللہم خیر لی وختر لی اللہ تر علاقوہ کا پدی خبر کی کم چی اغیر خل علاقوہ کا اغیر طرف تلاری برابر کا استخارہ کی دور افرادر نبی علیہ السلام بخوضلا استخارہ خل کو بلکل ملغا کرے گا پر خوضلے گا اللہ نے رائے غسل لیا غوی لا اسمع شیئا حتی او آمر ربی رب سر جرگکم واللہ حق ان تخشا نکلے کی پورا کزیر دینا ضرور افل منتال پر نکاہ اکرا دا حیات ساتھائی زیت قرآن کی دکا شوید ابو بکر دکا نشی دا علی نشی دا عثمان نشی دا ابو بکر نشی نشی دا چیوب صحابی نشی بیدا زیدنا رضی اللہ تعالی عنہ لبی تذکر اشتی چاہیے علی سے انہوں قرآن کشتے بل تکیر حکم لے گئے لگانے کی انعام تعالی ہوں علیہ علی کو اور حد انعام تعالی ہوں علی لیکن نہیں راوڑ علی لیکن راوڑ نہ کر میں خستا علی ہے چاہر نہیں کرا منڈا جو رامنڈا لے گئی وہ قرآن کشتے گا انعام تعالی ہوں خدائی سن کی جو خدائی جی رواج و عمل کی غلط ہے جی جی مقام ورکاؤ دا ہو پختنوں کی نشتے ہو پختنوں کے انہیں بدتر دے بل دا بسری جو اللہ لکھ دیا کرو ہو پختنوں کے جن بدتر دے اگر تا خدائی رو روی خدائی رو جنہیں چو آدشی نالتا ہو لیتا کی یاو پلیتیاں کسی ہوئی پلیتے روکا جی کہ جنہی وعدہ پلار یا رو یا ترکی سوچی گو وکیل لے ولی جن اغاولا دمخت میں کرے پڑا گمانی کرے نبل نکاہ توجہ آجت نہیں کرنا نو نکاہولا پڑا گمانی کی کہ نکاہ اوکی کو پڑا گمانی کی نو چی پڑا گمانی کی نہیں پہ جماعت کی نو اغا بیا کیا وکور تبودی نکاہ نوے کو استازم پاگارا جمانی درے سپا کری اوکی نکاہ سپای نکاہ یا پسیتا نو دیم خوشحالی جی نکاح بلیا گزاری ہوئے تو استاد کا تھا نکاح بلیا گزاری ہوئی تھی تم بوجھی ناشتی ناشتی اور طرف جنتی ناشتی اور طرف بتائے بے باغ کا مجلس اگر نمبر کی نسل تو کور نہ ہونا چاہیے نہیں پلان کی الگ بڑی وہ چلکئی وہ چلکائی جنہیں وہ بجا گئی بڑھ چکنی تھی اگر تو کھولے پردے اب آپ پر گلیش اتلر اتلو کرے دی بولو ازار ازار ستر امان نیشتے ستر پردہ نیشتے ازار ازار ازار را دینی خور دا دی کم دین دی دا خود انجان دین کم نیشتے ارے خل کو جوڑ کو ادبی سے چاول نیچے آکار مکاؤ جن روش کے در رستے کیا نہیں وہ تم سے نکاح کو دخلا سکتے نہیں تھا ادا جا رہی ہے کیا بولا بھائی کہ جی عجیب ہو کر ہم لوگ بولے یہ بھی کرو تو ہم کر دکان ہوا اچھی جلے سے جو بولوانی چان جی لگی زمین ضروری ہے کہنا ضروری ہے ختم کری کہ جی ختم کر جنی روڑی ختم کری نکاح لپلارو کو جنی روڑتا ہے جتنی سے رو لو کو جنی روڑتا ہے جتنی سے پڑا کے نکاح کو گوٹ کے بڑا بڑی لکھی کہنا قرآن داوا کہ تم روا پکم ہے کہ کتبا ہی راما بیان کرا اور قرآن ہم داو دی تو نفس ملا مبدین ذکر پرسا کل نفس کی کیا اللہ سرگن جو ان کے اللہ سے سرگن کرا دے سرگن دا کا کہنا زوجنا کہا مدل اپنی کا اکرام یہ نبی علیہ السلام جن کی دقا خبر آوا کہ دے تریدی ہوں گیا بے زو آخنم علب دا رو دا ختمی جی دا دستور و ختمی جی دا خبکان و ختمی جی خود دائی ویل نصف پخلوانی میں کولو تا تیرے دیسو کہ دا شرم دے خرق ومال پی غرون را کی اللہ دا سرگن نکرہ کہ بلچی سرگن کی جی بل پریشی کنم دا خبر آوا خلق اسی جور کو مدارک پروت چلا جو دائی کشاک میرا وڑا جو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اورلا لال دایو دا کہ وہ لوگوں نے ڈیرہ کو کہ سبحان اللہ مقلب القلوب فاکر اللہ لرا پاک تھا اللہ نے یوں کر دوں کیا زینب کو شو کہ تو زما سرا لو مینا ولا گیا دا مجھا خبر ہوا زید را دے یارا تیوی نبی علیہ السلام را غلو بیاقوا واپس شو خدا کلمه ویلی سبحان اللہ مقلب القلوب رایلی جو زیر زرد کرالا چیزی نگیر سرم دخوا خشیده نزدی کلمه نفرت پیدا شو نگیر بیدا گلی معنی کولی پیغمبر اسلام تا پخلو وی چی نیتر خلوی کیوی چیزی طلاق ورکر چیزی را خلو و تخشن ناس رویز را خلکونا والله وقت نکنی خبری نیتی دا آغاز تو دا مسئلینا نعم قرآن بخلن سنجا خشير رأي فشلتا قرآن ترغند ومغاك رأي الله وي ترغند ونكي ونو ترغند كي دا دانور دروغك ويولي اخلا فتر اخلا كي دي ولي جلس بس وخاك و او جا لا سوفلا على عياذ بالله وترش الناس ورجت دخل قرآن تغضو في نفسك وكان الاخفاء مباحا كما كان الابداء مباحا کارے کرے نندا کارے نکر تو نفس فاما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبها في قلبه او دا قصا دا شانتا وتخشى الناس تستحي ان تخشى الناس بدي خبر يتكلم فيك وکیل ان کان ابن العربی دا تو ضرور دی غلط تھی بڑی سے بنیاد مشترے امور محققین و علماء دا ویلی کہ بنیاد مشترے کہ علماء نیو کو قرآن یری دی من لا مبدی سرگندہ کرے دا غدا نہیں ہوئے کہ تچی بمائنی اللہ ہوئے یہ سرگندہ بلد ہوئے لیکن تچی بمائنی دا دخل کو نا پتولا دا زیرنا اما تمہارو جدہ بمین سے دا نہیں ہوئے فباطل ابن العربی احکام القرآن کی اما قولهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآہا فوقعت فی قلبی فباطل اذا تخش الناس مطلب ذکر کی تحتحی الناس ان یعاتبوکا ویتکلمو فیکا اخبر بکی استاد وجن فتنے کے غرضی ابن العربی احکام القرآن قرآن پر بھی بہن دلی واللہ قان تخشا جو خلق نہ مشرنے گا خلق وہ بچ جائے نور عالمان نے کری گا خدا غلط مدارس پوری نکل اخبر اعظم نے کہتے ہیں کہ خلق وہ نہیں حدیث سے گنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له طریقہ ختم سے لکنا دستور ختم ہے رواج ختم ہے نو پخفل زان بے ختم ہے گوارے زان بائینہ اوپر تواجی نسیت کا اوپر یہ عمل کرنی شرط مولے معمول بے دیکھائے ما كان على النبي من حرج مشتی پیغمبر باید تو قسمت تنسی آپا تکی چی مقرر کردی لاللہ مقرر طریقہ طریقہ اللہ پا چاہیے تیر کی عمر کے دینا فیصلہ اللہ قدر مقدور مقرر پاندہ زبانی سا حرج دیشتے پیغمبر تا حرج جاؤ و باقو گن مخلوق دے جنیوری ازدکی نو پکورنو چی دعا دریا تلور خجوش آتی نو نم دن نم خبرہ دا کور دن نکی دا زناناو خبری دا زناناو حقونا خب آگو تا پتہ لگی کنی تا پوز داوی چی پیغمبر اسلام بچو کور ترال نو زنانا برالی کور تا انتا بسنو بیتنی کور دیرے مسئلی روشی چی آگا خاص دا زناناو دی زناناو پا ذکر دخوانی ذکر کی کنا مجھے تو جاتن کیا کہ دین کا قول یو طرف تھا نارینہ دی طالبان اغبیر دی بل طرف تو زنانہ دی نیچے کو کہ جو آگری ہے صغوری مگا تو جینی جکولی شی یا تو جینا غول مخلی آزی چی اگر بداری مسئلی تکوز کے دی ایو جو رب ایو تکوزی دی بلی مسئلی و بلی تی و بلی مسئلی بلی زنانہ تا چی دوری مالو خبر حد دینی رضا دیتا پریشانی وار اللہ دا پریشانی ختم تا صرف جزیت و جنان بلکہ عام اجازت شمار کو کنی سے کہ چوکا ہے تو کہ بھائی قسم کے دن نہ ہوگا لسک ہے شلک ہے شلک ہے یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ہوئی درے سوا وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی زر ہوئی نہ سوا سیری اور درے سوا ونجی مرائی زنانے کے کتا خیر کا عادت ہر تمہیں چیزی کتا جانے جی کر رہوڑی نہیں دا سے جنور مکہ پیغمبر تدا اجازت نیوشے انصاف نہ بچا حکمت باندھے کری ابھی غرض پارے کری کہ تجربہ کاری جی مانا جی کر ہر چیشتے ہاں چوک چرسی پیغام اللہ خبر اللہ مخلوق تھا یری جی اللہ میرے یری چانوں دے اللہ اپردی کی اللہ ایسا بھی ما کان محمد ابا حلم من رجالکم ویدا زوید ویدی زوید ملی محمد لار بجود تاسونا آرینا دن آرینا استاسونا صل اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جلے گا اللہ خاتم النبیین اگر اللہ دار پارتمانی در خبوا برسول علیہ السلام غلط نمون ترگن اتفاقی قرآن کی جلی کر دی گی یو محمد یو احمد احمد یو جر اغلی صورت صف کی و بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام کی و مبشرم دی رسول یاتی من بعد اسم ہو احمد پیغمبر را جی تاست داو خوشاری ایم او محمد مبارک من قرآن کی تلور در اغلی دی رسول علیہ السلام دی من نمخ کی دانم اللہ محفوظ ساتلے چانی دی خطا عرب کی آدم علیہ السلام رواخنی دے نبی علیہ السلام جن پیدا کی دے پوری دا من پوری دنیا کی بچانو اللہ دل محفوظ ساتھ لکتن کی احیانو تو طول عالم کی بچانو اللہ اغل محفوظ ساتھ لے اسم ہو یحیاء دا من اللہ دے دی دنی کو عبد المطلب دنی کی واتو ناغو لنن کی خو محمد یہ دا من جو لولی کی خو یہ دلیل کمال جو جن یحمی لہو الناس دلیل خلق سی بکین کی استعیمی لکی نامی مولا کی ہو قرآن کی طلوع جائے جی کر کہ یو لن سورت آل عمران کی سورت آل عمران کی وما محمد الا رسول قد خلق من قبل رسول لزید اللہ لے زبانی و مرد رجی نہ تاسو واپس پی گئے کہ نا جن جن دل تجی کر کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم بناری نو کس تاسو نو چاپ لار نگے بچی وار مڑی جانے چنگی رسی دی درے یا سلور زامن جانے چنگی رسی دی وار مڑی دی ابراہیم خالف ادا پغیر کو ادا زامن چسی امنا دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پی صبر نشوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بچی ہوئی بماریہ نشید القبطیہ کہ مقاقس دمیسر نبیر فرالے کرالے گلوا بعدین یو بچی شی ابراہیم ہوئی اہم پغیتو لا چمر فو افات فو بعض رکیوی یو سخت نا تمام بچی لخدی آجت جیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشر بلست درو ہوئی اہو بچی نوشی ادیان جلی ذکر کی جنگی علیہ الصلاة والسلام سورت بدین مرادی گرے سورت محمد مانزل علی محمد پیغمبر بانی چراغلے چچاد دین انکار کو تلورم جلی ذکر کی سورت فتح کی محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الکفار محمد جلی گرے اللہ تلور سورت آل عمران احزاب محمد اور فتح تلور سورتوں کے تلور دادان جہاں گے علیہ السلام ذکر کرے گے اور دارہ سر دارہ اصطاف ہم ذکر کرے گی نارینہ اصطاف سنے نارینہ سوکی ذکر من بنی آدم بلغ حد اقتدر نارینہ دا آدم دا اولادنا کہ جو رکوال نزوانی تر رسید لے جو رکوال نزوانی تر پیغمبر السلام نارینہ زامنو کو سخنی جہاں سے لوالو وفات سے ذکر ہوئی تو میراث بھی کرے گی میراث تو لیکن جیلے جلے دا اللہ ختمون کے لئے پیغمبرانو پدمانی ختم کیوئے خاتم النبیین عیسیٰ علیہ السلام کی رضی گا دوستو عیسیٰ علیہ السلام کو محکمے پیغمبر دے کنا دنیا کی رسول پیغمبر شی دانشی کے لئے خاتم النبیین دے دے دے اللہ دا ارتنا خبر دا غلطبانی پوا ایماندارو تخونا ایماندارو یادو اللہ ذکرن کثیرن یادو دے دے سنگے دے گیا اذکر طاعت اللہ اذکر طاعت اللہ فمن لم یطعہ لم یذکرہ وان اکثر التسبیح والتہلیل وقراءۃ القرآن سعید بن جبیر ابو بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نقل کی دشن تو ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی دشن تنور علماء ہوئی ابن جوزی کتاب القصاص والمذکرین کی صفحہ اصل میں حجیش باندی رس نور علماء یہ اصل ذکر دا اللہ دے حکم منل دی عمل کو اللی پی پاگے کہ جو خلوم ذکر رنگے نو پا خلوم ذکر کو دا اللہ حکم دے وہ ظلوم ذکر کرکو چی غلطا ہونکم خطا ہونکم چلتا خبر آران تیرے نسی محنتنا اللہ کی یاد آوائی کہ حکم نہ خلاف ہونا کائی پاکی ہوئے گا اللہ سہر ہو بے گا اوق دام دائمن اللہ علیہ رحمت مرحیدی کا سبحانی صلی علیکم و ملائکتی و فرشتی ام اللہ رحمت رہ لیجی اور فرشتی رحمت رہ لی و ملائکتی و فرشتی ام یا فرشتی تو صلی علیکم ملائکتی اور فرشتی تا سبحانی درود وائی سمانا سورہ دعا گانی کی فرشتے دعا گانی کی سورت شورا کیوں نسل کنا فرشتے یستغفروها لمن فی الارض اور سورت مومن کیوں نسل یستغفروها للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما دعا گانی کی فرشتے یا صلات نمراد تعظیم و ادب دے اکرام دے یصلی علیکم و ملائکتو اللہ صلی اللہ ادب کی خاطر فرشتے ہوں پارا علی یخرجکم من الظلمات الى النور رحمتنا دل علی چوبا ستا سو چورون رناتا دی اللہ پا ایمان والو بانی دیر میرا بانا دی دو با تحیی پر یوم ایل قونه سلام ابو بکر صدیق وی نبی علیہ السلام سلام تا او دی ایماندار تذکرہ آیتون را لی صلی علیکم تحییتون یوم ایل قونه دا لیزی او بل سرا کرکی مخشید اللہ سر سلام سلام دا اللہ طرف نم سلام دے دو طرف نم سلام دے او بل سرم دے فرشتو طرف نم تاکر دے اللہ عجر اللہ نبیل سلام تا بلا دب اے پیغمبر آگے لکھ لیں گے تو شاہد پنجو صفات نبی علیہ السلام کی کر کے شاہدن گواہی کو ان کے مخلوق بانی امت بانی اور بانی انبیاء لبا گواہی دیے گئی امتوں نے امت لبا گواہی دیے گئی شاہدن والے شاہدن وہ مبشر والیوں ان کے اگر ان کے نمن ان کو اب ان کے اللہ ترتا تو اجازت اللہ بانی اسباب با اللہ تیاری اللہ کے رڑا کے ان کے تینجو صفات یو شاہدان جن مبشران جن نذیران سرورم دائین تینجم سراجم منیران پانچ پیر دائی تینجو صفات اپنی تینجو بانی تینجا سار مرتب گئی تینجا سار مرتب گئی پیغمبر کی دائیوی لگی دائی سو کی بل حق ثابتی وہ دائی جان لفاجتی زما حق دے دائی جو پلانکی حق دے زما حق نہیں لر پلانکی حق دے مدعی جال رہا خوشی اب دائی پر خودل کے سواب دے دائی بل لفا دیتے مثال نہ گواہ دے کہ بل لفا دیتے دل چپکے دل گلی کے دل و پر خودل نہ روا دی نہیں سی پر خو کہ زما دائی کی یاد اللہ دے خود ماں پر خو جو پر خو نہیں سی کمر دے نہ روا دی مدعی نہیں ادھر کے دائی نہیں اور سراج پر منیر کے ذکر کو جی